इनमें से किन्हीं बानरों में 10 हाथियों का बल था, कोई उनसे भी 10 गुने अधिक बलवान थे, तथा किन्हीं में 1,000 हाथियों के समान बल था, किन्हीं में 10,000 हाथियों की शक्ति थी, कोई इनसे भी 100 गुने बलवान थे, तथा अन्य बहुतेरे बानर यूथपतियों में जो बल का परिणाम नहीं था वे असीम बलशाली कहलाए। वहां उन बानर सेना का डिटिल दल के उद्गम के समान अद्भुत एवं विचित्र समागम हुआ था। लंका में उछल उछल कर आते हुए बानरों से आकाश मार्ग भर गया था, और सारी पुरी प्रवेश करके बड़े हुए कपि समूह से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। रीछों और बानरों की 1 करोड़ सेना तो लंका के चारों द्वारों पर आकर डटी थी, और अन्य सैनिक सब ओर युद्ध के लिए चले गए थे। समस्त बानरों ने चारों ओर से उस चित्रकूट पर्वत को जिस पर लंका बसी थी घेर लिया था। सहस्त्र अयुत 1 करोड़ बानर तो उस पुरी में सभी द्वारों पर लड़ती हुई सेना का समाचार लेने के लिए नगर में सब ओर घूमते रहते थे। हाथों में वृक्ष लिए बलवान बानरों द्वारा सब ओर से घिरी हुई लंका में वायु के लिए भी प्रवेश पाना कठिन हो गया था। मेघ के समान काले एवं भयंकर तथा इंद्र तुल्य पराक्रमी बानरों द्वारा सहसा पीड़ित होने के कारण राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। जैसे सेतु को विदीर्ण कर अथवा मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्र के जल का महान शब्द होता है, उसी प्रकार वह आक्रमण करती हुई विशाल बानर सेना का महान कोलाहल हो रहा था। श्री राम और लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वह विशाल बरवाहिनी समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय हो गई थी। इस प्रकार राक्षसों के बध के लिए अपनी सेना को यथास्थान खड़ी करके उसके बाद के कर्तव्य को जानने की इच्छा हुई। श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों के साथ बारंबार सलाह की और एक निश्चय पर पहुंचकर साम दान आदि उपायों के क्रमशः प्रयोग से सुलभ होने वाले अर्थ तत्व के ज्ञाता श्री राम विभीषण की अनुमति ले राजधर्म का विचार करते हुए बाली पुत्र अंगद को बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा। सौम्य कपिप्रवर दशमुख रावण लाल राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया है, अब उसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला है, वह मरना ही चाहता है, और अब उसका समुद्र तुम पर कोटा लांघकर लंकापुरी में भय छोड़कर जाओ और व्यथा रहित हो, उससे मेरी ओर से ये बातें कहो। निशासर राक्षसराज, तुमने मोहवश घमंड में आकर ऋषि देवता गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। परमपिता ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तुम्हें जो अभिमान हो गया था, निश्चय ही उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। तुम्हारे उस पाप का दुस्सह फल आज उपस्थित है। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है, इससे बड़ा मुझे कष्ट पहुंचा है, अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आकर खड़ा हूँ। राक्षस, यदि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहे तो उन समस्त देवताओं महर्षियों और राजर्षियों की पदवी को पहुंच जाओगे, उन्हीं की भांति तुम्हें परलोक वासी होना पड़ेगा। नीच निशाचर, जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा दिया है और माया से सीता को हरण किया है, उसे आज युद्ध के मैदान में दिखाओ। यदि तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। राक्षसों में श्रेष्ठ ये श्रीमान धर्मात्मा विभीषण भी मेरे साथ यहाँ आए हैं, निश्चय ही लंका का निष्कंटक राज्य इन्हें ही प्राप्त होगा। तुम पापी हो, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और तुम्हारे संगी साथी भी मूर्ख हैं, अतः इस प्रकार अधर्म पूर्वक अब तुम एक क्षण भी इस राज्य को नहीं भोग सकोगे। राक्षस, शूरता का आश्रय ले धैर्य धारण करके मेरे साथ युद्ध करो। रणभूमि में मेरे बाणों से शांत प्राण शून्य होकर तुम पूत शुद्ध एवं निष्पाप हो जाओ। निशाचर, मेरे दृष्टि पथ में आने के पश्चात यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में उड़ते और छिपते फिरो तो भी अपने घर को जीवित नहीं लौट सकोगे। आओ मैं तुम्हें हित की बात बताता हूँ, तुम अपना श्राद्ध कर डालो, परलोक में सुख देने वाले दान पुण्य कर लो, और लंका को भी जी भर कर देख लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अधीन हो चुका है। अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर तारा कुमार अंगद मूर्तिमान अग्नि की भांति आकाश मार्ग से चल दिए। श्रीमान अंगद एक ही मुहूर्त में परकोटा लांघकर रावण के राजभवन में जा पहुंचे। वहां उन्होंने मंत्रियों के साथ शांत भाव से बैठे हुए रावण को देखा। वानर श्रेष्ठ अंगद सोने के बाजूबंद पहने हुए थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे रावण के निकट पहुंचकर खड़े हो गए। उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और मंत्रियों सहित रावण को श्री रामचंद्र जी की कही हुई सारी उत्तम बातें ज्यों की त्यों सुना दी। ना तो एक भी शब्द कम किया और ना ही बढ़ाया। वे बोले में अनायास ही बड़े बड़े उत्तम कर्म करने वाले कौशल नरेश श्री राम का दूत हूँ और बाली का पुत्र अंगद हूँ। संभव है कभी मेरा नाम भी तुम्हारे कानों में पड़ा हो। माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले रघुकुल तिलक श्री राम ने तुम्हारे लिए संदेश दिया है। नृशंस रावण, जरा मर्द बनो और घर से बाहर निकलकर युद्ध में मेरा सामना करो। मैं मंत्री पुत्र बंधु बांधवों सहित तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोगों के प्राणी निर्वह हो जाएंगे। तुम देवता दानव यक्ष गंधर्व नाग और राक्षस सभी के शत्रु हो, ऋषियों के लिए तो कंटक रूप ही हो, अतः आज मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा। अतः यदि तुम मेरे चरणों में गिरकर आदर पूर्वक सीता को नहीं लौटाओगे तो मेरे हाथ से मारे जाओगे और तुम्हारे मारे जाने पर लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण को प्राप्त होगा। वानर शिरोमणि अंगद के ऐसे कठोर वचन सुनकर और निशाचर गणों राजा रावण अत्यंत अमर्ष से भर गया। रोष से भरे हुए रावण ने उस समय अपने मंत्रियों से बार बार कहा, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि बानर को और मार डालो। रावण की यह बात सुनकर चार भयंकर निशाचरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अंगद को पकड़ लिया। आत्मबल से संपन्न तारा कुमार अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं ही अपने आप को पकड़ा दिया। फिर वे पंक्षी पंखियों की तरह अपने दोनों भुजाओं से जकड़े हुए उन चारों राक्षसों को लिए दिए ही उछले और उस महल की छत पर, जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी, चढ़ गए। उनके उछलने के वेग से झटका खाकर वे सब राक्षस राक्षसराज रावण के देखते देखते पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर प्रतापी बाली कुमार अंगद राक्षस के उस महल की चोटी पर, जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी, पैर पटकते हुए घूमने लगे। उनके पैरों से आक्रांत होकर वह छत रावण के देखते देखते फट गई, उसी तरह जैसे पूर्व काल में वज्र के आघात से हिमालय का शिखर विदीर्ण हो गया था। इस प्रकार महल की छत तोड़कर उन्होंने अपना काम अपना नाम सुनाते हुए बड़े जोर से सिंगनाद किया और वे आकाश मार्ग से उड़ चले। राक्षसों को पीड़ा देते और समस्त बानरों का हर्ष बढ़ाते हुए वे बानर सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। अपने महल के टूटने से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु विनाश की घड़ी आई देख वह लंबी सांस छोड़ने लगा। इधर श्री रामचंद्र जी हर्ष से भरकर गर्जना करते हुए बहुसंख्यक बानरों से घिरे रहकर युद्ध के लिए डटे रहे। वे अपने शत्रु का वध करना चाहते थे। इसी समय पर्वत शिखर के समान विशालकाय पराक्रमी दुर्जय बानर वीर सुसेण ने इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले बहुसंख्यक बानरों के साथ लंका के सभी दरवाजों को काबू में कर लिया और सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार वे अपने सैनिकों की रक्षा करने एवं सभी द्वारों का समाचार जानने के लिए बारी बारी से उन सब पर विचरने लगे। जैसे चंद्रमा क्रमशः सब नक्षत्रों पर गमन करते हैं, लंका पर घेरा डालकर समुद्र तक फैले हुए उन वनवासी बानरों की 100 अक्षौणी सेनाओं को देख राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। बहुत से निशाचर भयभीत हो गए तथा अन्य कितने ही राक्षस समरांगण में हर्ष और उत्साह से भर गए। उस समय लंका की चार दीवारी और खाई सारी की सारी वानरों से व्याप्त हो रही थी। इस तरह राक्षसों ने चार दीवारी को जब वानराकार हुई देखा तब वे दीन दुखी और भयभीत हो हाहाकार करने लगे। वह महाभीषण कोलाहल आरंभ होने पर राक्षस राज रावण के योद्धा निशाचर बड़े बड़े आयुध हाथों में लेकर प्रलय काल की प्रचंड वायु के समान सब ओर बिचरने लगे।